الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكو ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واخ كاي سن بوك عليون فال اندك والو خار لا ني سن بوك عبد الله جخاتل سي ديفم سن راديو مولين دي اندي سن جتاي تفسير بلين دي اندي لاي بس بو جات في وقت وي في خاتم سونو بروم تبارك وتعالى jaxal nañu du dugat ci benen sar ni ni ci suratul zariyat gina biñu jaxale suratul qaf suratul zariyat nek juroom fukelu ay sar ak ben wacc makka nek juroom ben fukki aya di sar bo xamne bi ci sar yi nga xamne dañuy deugural da'imul iman ak di jëmele gis gis yi ci walu li nga xamne moy xam xam ak li wone katunu sunu borom tabaaraku ta'ala suratu az-zariyat ne pesar bo xamne bi kon da fay tabax walu gëm yalla walu taqwa ak walu al aqida saar bi day tambale ci waxtaane li nga xam ne moo di ngelaw yi nga xam ne dafay yëkkati pënd ak bu ndoxal waruwaay yi buñ ko tegee ci kaw géej gi waxtaane niir yi ak ni muy yanoon ndox waxtaane gaal yi ak ni muy dawee ci kaw ndox mi ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ko defé waxtané ben bi yalla nek ben waxtané malaka yi nga xamné dañ leena togg ay jëf té moy doxal mbindé mbiri mbindé fi yalla giñ ci ñent yoyu limay giñ moy ëlëk dina ñu dajalé ci kanamam subhanahu wa ta'ala wa annahu la budda min al-ba'th wal jazaa kar bi bu joge ci lolou tam mom ñaarel la moy waxtane kuffari makkaya nga xamne dañu weddi won alquran weddi ni alakhirah amut mu leral seen mbir ñooñu weddi alquran fañu mujj ci aduna leral seen mbir ñoom ñu weddi alquran fañu mujj bu alakhirah ñoom ñepp ñu andi len ci sawara duggal len ci yalla ñu yalla musal ñettelu tam musar wi waxtane ñi gëm yalla té ragal ko ak leen yalla dencal ci ay xéewal ak ci karama yi teranga ndax ñoom ci aduna dañu daan rafetal sunu borom andi ko ci anam nak xemem lo ak tit lo ci anamu mayto lo ak warat ñettelu tam bu sar dina ci waxtane li nga xamne moy tekkali woné katanu sunu borom tabaaraku ta'ala ak ben gi mu nek ben bindu bindu aduna fi yaatu yi fi asaman fi ak suuf fi montagne tabaarakallah ak suuf su mokk fi ak doomu aadama ci bopam ni ko yalla bindé yoy yep dalailu ala qudrati rabbil alamin bu sar bi jogé dana waxtane lenn ci net li goor ñoo ñu daan tuddi ay yunent ak taxawaay seen xeet ya ci walu weddi leen ak la nga xamne mo dal xeet ya ba ñu weddé yunent ya ali musallatu wassalam mu tuddi ci qasam ibrahim qasam lut ak qasam musa ak qasam seen nit ñe ku melni aad ak samud ak qawmu nuh tasse yoy yep nak bu ci yalla net li subhanahu wa ta'ala lam tay djublu moy dalale ko xelam ni nunti bi sallallahu alayhi wa sallam waye warate ca li ulil absar lolu nak xol bo xamni bi day dafa sax ci wala nopp yu sax ci mop bu degeurut wa alqa sam'a wa huwa shahid mutek sardi muy suratu zariyat ci tuddu li fi andi nit ni li tax yalla bind nit ak li tax yalla bind jinne wala li tax yalla bind jinne ak bind nit te moy xam yalla tabaaraku wa ta'ala jaamuko ñeetal ko selal ñepp jox ko loxo ne koy yawa lolu moy li suratu az-zariyat umm di juroom fukelu sar ak ben bok sar yi wacc makka tabarakalla ñu ñaan suñu borom ñu tambaliko te agal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin suko defé suratu az-zariyat بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون للصادق فالبرم تبارك وتعالى تاريخ أملي في جمت سوف di ñaarelu xaju al masani dina bari ay giñ ci bott sari tambal nako ci wazariyat da ngeen gis insha Allah wan najmi da ngeen gis ay was samaa'i wa tariq was samaa'i dhatul buruj wal fajri wal asri wan nangam yoyep sunu borom tambal nako fi dina ci def lu mat juroom ñaar wala juroom ñet di saar yo xamne ben seddu ci danaka tabarakal lepp ñun rek lay wax ngir defar suñu tay ak suñu ëlëk bu tay defaru ëlëk tambalé defaru bismillahir rahmanir rahim yalla neena wa zariyati dinna ci ngalaw yi nga xamne sa bu joge ma ngay tasare suuf si ma ngay tasare lu fekk mu nango tasaro zarwan ak tafare sofla so ngalaw la so xamne dal sa bi joge lepp lu fekk mu nango tasaro mu tasare ko lo bañ muy tasaro bu ngalaw lolé na ray jog na nga dadi fat lolé bala ñew fekk la nga wer mu tasare ko wa zayati zawa ngelaw lolu tufarriqu su baykat bi tolle ci bes gerte bay tibbu ci gerte gi mu def gerte akum ngoy mu yëkkati ko loxom ca kaw di ko yëngal gerte ga di wadd ngoñ ma di wadd ngelaw li moy ñew xajale ngoñ ak gerte gi sanil ko ngoñ ma ca kanamam ngoñ mu noy mu sanni ko ca kanama kanam jam jam bi nek ci sa kanam gën la jégué gerte gi deugur mom nek ci fayet ngalaw lolu la sunu borom di yebal moy defal baykat bi lolu mo tax su baykat bi tege gerte gi ci baskil bi jaay fa ko xale fi def ci posam sunu borom daal ne ko wok ne ko ah juroom ñent yo am jox ma ben ba ma jox samay faqir wa zariyati zarwa fal hamilati mune sum bu mu nak ci giñ ci ngelaw lolu bala ma wax ni may giñ ma ngi giñat may fal hamilati ma ngi giñ ci nuur yi nga xamne dañuy yenu bo xamne bi modi taw wiqra ci dis dañuy yenu lu dis lolou tam moy walu xin xin day jaar ci dekk bi yow sekkal rek mu defal la fa ndox mo xamne bari gu ñu nga tegon yépp fexna ndab yi nga tata noon fexna kër gi fexna sa kër loola fa nekk ci ndox ci bisub taw bi soo boole woon lépp waa kër gi ñoom ñépp buñ dajee duma ko attan yàlla moom waxuma la sa kër gi waxuma la koñ bi waaye dëkk gi yépp mën na koo tooyal pan yi fi nekk yépp fees, barigo yépp fees, la gaddu ndox moomee, jang-jangee ko, jële ko risaatool, jaar ak moom ndar, di jang-jangee ndox ma, romb Louga, ñëw ba Dakar xëpp ko fi romb leen di jàll. Loola gaddu lu rëy loolee, kattan ga lal loola, sunu borom tabaraka taala nee na lu jar digiñ la, fal xaamilaati wiqra, surtout Azariyat ayab ñaareel. Mu ne bala ma leen wax li may giñ, xaar leen ma giñaat. Fal jaariyaati, mu ne maa ngi giñ ci batu yi nga xam ne dañuy daw tege ci kaw géej gi, jóge fu sori yenn lu diis, indi ko indil leen naflaay, waaye yu soron def ko ci lu yomb. Bateau ñu nii day jóge fii jëm Casamance, jigéen ñi dugg ci, góor ñi dugg ci, damba yeeg lenn lu nañu teg ko ci kaw mu daal di jaar nii dem. Bu demee buy ñëw lay gën a diis, ndax ñu doon dem dañ doon jëndi luñ indi fii ngir jaay ko. Géej gi yeeg, tabarkalla, orange jeeg, ya ci aju yépp tabarkalla, mu jële ko foofu indi ko fii. Beneen a ngi fii boo xam ne day jóge fii dem Gore, jógewaat Gore ñëw fii. Waaye bu ne dagg ci kaw ndox mi, demaat ñëwaat, lépp mi ngi koy def yusran ci yombal. Fal jaariyaati yusra, mu ne bala ma leen a wax li may giñ, xaar leen ma giñaat sama ñeenteelu giñ. Fal muqassimaati, giñ naa ci malaaka yi nga xam ne ñuy séddale, ñuy séddale lu ñuy séddale wërsëg yeeg taw yi diggante jaam yi am ran te teg ko ci ndigalu suñu borom tabaraka wa taala. Malaaka yooyu menn malaaka mu nekk dafa am lu la yàlla sant. Ni réew mi jële ay ministère teg ko ci, teg fa ay nit, kenn ku ne ñu ne ko yaay def lii, kee yaay def lii ba mu jeex, noonu la suñu borom amee ay malaayka. Kenn ngi nii ku ñuy wax Jibril, moom moo yor alwax yu ilal anbiya, waaw moo yor communication ak information ak culture mooy Jibril. Loolu moom moo ko yor, mooy ministre boobu tabarkàlla moo yor wàllu information. Mikaayil moo yor wërsëg yi ak yërmande ji, maanaam finance, ministre bi yor wàllu finance ci suñu borom tabaraka wa taala ci misaal mooy Mikaayil tabarkàlla. Israfil moom moo yor environnement, ndax bu ñuy wal bufti bi ëllëg, wal ngelaw loo xam ne dana foor te diis te gaaw alak ñëpp, mu walaat ko ñëpp faatu, mu walaat ko ñëpp dekki, kooka mooy Israfil. Azrail mooy saahibu xabdul arwah, mooy ministre bu yor wàllu santé. Moom tabarkàlla ñu feebar bu lay jël si jotane, ndax lan, ndax ku faatu wér. Yonente bi alayhi salatu wasalam nee na yéen ñëpp ci dund yéen a ngi nelaw, waaye ku faatu daal di ne jar yeewu. Moo tax lu waay yàgg hôpital boo génnee àdduna say mbokk noppi laa faj, ndax wér nga. Waaw lu waay yàgg hôpital rek, soo génnee hôpital rek say mbokk noppi laa faj, ndax wér nga. Waaw kon fal muqassimaati amra, ñeent la yàlla lay giñ. Boo demee ca tafsir al bahru al muhit dëkk juróom ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak ñaar, fa la ko borom tafsir bi wax tabarkàlla teqantale ko teqantal yooyu. Moo tax mu fasiroone yi ñu ne sunu borom tabaraka wa taala giñ na ci mbir yii, ndax li ci nekk ci wàllu kéemtaan, li ci nekk ci wàllu doole yépp moo tax mu jël ñuy giñ ci. Moom yàlla nag lu ko neex sañ na caa giñ, moo tax mu giñ ci ngelaw yi, giñ ci xiin wi, giñ ci bato yi, giñ ci malaaka yi, ndax moom lu ko neex mu giñ, ndax giñugu yàlla bokkut ak suñu giñ. Ñun nag mënuñu bu leen giñ ci lu dul yàlla. Yonente bi mu ne képp kuy giñ na giñ rek ci yàlla. lutax yalla di gintul nek ñun fa ñu ñoo gintul bi yalla ndax bu fekke da ngay gint da ngay wut ko sédé li ngay wax ni deug la sunu borom neena mom moy ash-shahid mom mo fekke lepp neena ku dul mom man nga nek ci barab te mom bu fekke barab ba man na ñak yeg la faxewu su ñen ko yegalu mune waye mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nak barab bu ngeen nek ak mi ngeen fa nekke lepp la xam alimul ghaib wa shahada man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut mo yalla loy gi mune inna ma tu'aduna jinnan li ñu len di dig muy walu al-akhirah walu de ak dekk taxaw sa kanam borom mu fay la taxaw sa kanam borom mu laaj la taxaw sa kanam borom ak ni dug aljanna wala nga ñak ak ni dug sawar lolu day jinnani la sadiqun jinnani deug la allahu akbar mu ngi jinnani deug la ben arab daf ko deug ni ah bilay sun ndok arab ñu deugal bop ko tol nit yi ñu diko gindo gi ñu reyi te bu neewon dana am rek mu wara doy tay yalla gi ñepp mu ni inna ma tu'aduna la sadiq suratu zariyat aya jurum wa tijinna ne it inna dina bis dira xamne ci lañu fayonte bor yi la waqi bis bu am la kainun la mahalat bis bi nga xamne inna dina mom la alquran waxon ca sar bu ndekon malik yawmiddin te ku julli ku nek diko wax alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يالا بس بوبو داف ني موم موكو موم تيتي بوكو ماي بس ييب كين كوني ام سات بس نك تبارك الله بس بي غاي ام غان غاني سما بس بي بس بي راه غاني ادون غاني سما بس بي بس بو ني رك غاني سما بس بي سون بوروم ني موم كون موم نديل بس بلي موي موي يوم الدين تي بس بوبو بو نيوي نك تي لا نيو فايونتي بور يي كين كوني لولاي بالون يالا مو فاي لاكو waye lola sa morom lebalon te fayo ko ko nga fay ko ko am lo faye fay ko amul lo faye ñu jël sa wuyu du jox nit ñi bu sey ñu jexé ta sey bor jexut ñuy jël ca bakkar nit ñi dila ko jël so bari le nak yoonu tim ñu boole laak lola lepp suma yur qafin nar ñu sanni ko sawar yam tal musal wa inna ad-din la waqi motax bor yi ñu nek suñu digënté nan koy dund mu leer ci diko fayante ko lepp na fay tabarakallahu ko moy wa inna ad-din la waqi ci su kero de tabarakallahu wut fa difran lu jafé la ci yowmal qiyamati waxuma la nak ay 100000 ki 1 million balu ko upp wa inna ad-din la waqi suratu zariyat ay jurum ben yalla mo nat ci lolu mu gëdi was-samai ginna ci asaman batil hubuki asaman mi am ay yoon ay ñal ca kaw yoon yo xamne ca la ñi bidi ya ci jaar ñi jant ya ci jaar ñi wer ya ci jaar zatu tara'iq al muhkama wal bunyan al mutqin ibn abbas ne zatu al qalq al hazan al mustawi tafsir al ghazin juk ibn yentel khatum ñaari temer mu yalla loy gi neti mu ne lema gi ñoon moy li jëm ci al akhirah waye limay gi ci moy innakum yen nit ñi innakum yen wa mak ca jamono jami wacc ci ñom waye innakum yen nit ñi mbolam ko taxaw seen taxaway ila yawmil qiyamah la fi qawlin mukhtalif yen nga ci wax ju wute la fi qawlin yen nga ci wax mukhtalifin ju wute te bari reng reng ak deng deng ci mbiru muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ci yen ñune jabar kat la amna ci yen ñune taquran kat la amna ci yeen ñu ne dafa nito diko ila ghayr za ila ghayr ma hunalika min aqwal mukhtalifa innakum la fi qawl mukhtalif wax yu wuta na lol ci yeen tibbi sallallahu alaihi wasallam te muy dem jimi def waye nak yufaku anhu dañuy wal bati ba du meuna gem yeen tibbi man ufika ko xamni ki def ko ta wal bati won dem yufaku anhu man ufika dune ko mu neex rek gam rasulullah wala nga bëgg ko sallallahu alaihi wasallam wala nga nango def limuy diglé ak bayyi limuy téré yu fako anhu man ufika motax قتل القراصون قتل رب من الخراصون ني وقت ني وقت دغ تي بروم يونت بي عليه الصلاه والسلام تي بروم القران الكريم تي بروم يالله تبارك وتعالى قتل القراصون الكاذبون الذين قالوا ان النبي ساحر وكذاب وشاعر مولم كو خامني كي واخني تي نتي واخ يوي رك سونو بروم تبارك وتعالى نينا ربنا لا مولم موي ربوم يالله moy yalla moy wax yermandeen diw de mom bul demati ca mom ci aduna te bu alakhirah it bul dem ca mom lolou moy rebbom yalla yalla ñu yalla mussel ana ñan ñoy ñoñu yalla di rebb ñoñu allazina ñoy ñi nga xamne hum ñom fi ghamratin sahun fi ghamratin ñi ci fagante sahun di fo sahun di chaxan غافلون لاهون عن امر الاخره بروم الاخره موم دون كو باي خيل دون كو واجال دون كو جستو دون كو گستو سوره الزاريات اي فوك اك بن من ني ني بوك ني سين فيك يسالون دني لاج ايان يوم الدين كاني لا بس تنج نيون بس تنج داف واجاوي دا ياغ سي نيوم ني نوا لغي كاني لا ndax ba aduna fassok legi xamuñ ci dara kon tañ la motax leg leg ñi lim ay millions yi at ñu la lool dal dafa yag bu gis tuñ ci amon kon warna taxaw waye suñu borom benn bis fa mom durum fukk jindi at la sinul kon ak ñi lim ñun buñ fa genné loola man nga ne banu fassé aduna ak legi matugul benn bis wala bok matugul semaine amma yunus bi alayhi salatu wassalam bam fi joge legi mom matagul 45 secondes lolou kon ñun ñoy yakamti innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba ma nga ca kanam ca sar yoyé yas'aluna ayyana yawmuddin yalla mën duma len wax ne dat sangam la waye yawma moy bes ba nga xamni hum ñom ñukoy weddi yuftanuna defna len fitna la ala nnar ci sawara moy bes bobu waaw ñun rek la len yalla tonto waye dina wax ni bu sangam la bu ngeen xeye gis li nangam nangam dedet yawmahum ala nnar yuftanun bes ba nga xamé ni ñom bes len fitna la ci sawara di len ca jaxanal di len wal bes di len ca defenal di tib sawara bi du fet ci sani bop ak di len ko fexal bes boba neena moy yawmuddin te ñu nan len nak ذوقوا فتنتكم مسلم سين فتنه جي مسلم سين مبغل مي ذوقوا تعذيبكم وجزاءكم سوره الزاريات اي فك اك نيت نان لين هذا الذي لي موي ليغا خامني كنتم به تستعجلون مون نين دون ياكامتي ديكو سوني لي نين دي مس مون نين ياكامتي وون مون نين دون سوني موتاخيت ميغي ني تي سين كانام نين ديكو مس suratu zariyat ay fuk ak ñent alquran li di baxam moy bashir ak nazir ñeekene nazir bi te moy ñu yedd yunus bi alayhi salatu wassalam yedd alquran karim fan dem ëlëk mu ñew nak ci ñu bax ni ñu ragal yalla ñi innal muttaqina mo leen ñu ragal yalla fi jannatin wa uyun ñi ci bir ay aljanna ak ci bir aljanna jo xam day am ay bëti ndox kan moy ko ragal yalla ndax ci yere lañ koy xamé ndax ci dox lañ koy xamé ndax ci dekk lañ koy xamé ndax ci rew lañ koy xamé dedet muttaquna moy ko xamni li yalla yi téré lay bay ni muy digla lay def li yalla yi téré lay bay ni muy digla lay def innal muttaqina fi jannatin wa uyun ko gis bu yalla téré mu bay su diglé mu def ci lamman ñoña ñoy muttaquna waye safan moy safan ba suratu zariyat ay fuk ak jurom mu taxone yoy nak buñu duggé ci aljanna ya yalla nga ci dugg wa ayun ak ci bëti ndox ya atizina ma atahum rabbuhum akhizina ñang lay nangu ma atahum lam len di jox rabbuhum sen borom len yalla lay jox ñu ngay jox lante ak mom diko nangu ci sen loxo ya suñu borom diko tek ci sen loxo ya akhizina ma atahum rabbuhum la leen yàlla lay jox. Su boobaa ku tàllal sa loxo suñu borom jox la lam lay jox, ndax moom kat dafa bég ci ñoom nga xam ne moom leen jox. Ñoom itam bég nañ, radina bima ataahum rabbuhum min alkaramati walnaim aqizina ma ataahum rabbuhum. waaw, léegi nag lu leen ko tax a am mu ndax danoo ñëw adduna rek nekke fi lim si bëgg a nekke, ba jóge fi ba nu demee rek daal di koy am? mu ndax dañ fee nekk rek tabarkàlla ba jóge fi jot rek nekkal fi seen bopp ba dem rek daal di koy am? Yàlla mu ne déedéet, na ngeen bank seen baaraam, ma wax leen programme bañ jaaroon ba tax ñu am loola, ku ko bëgg nga jaar fa, soo ñëwee rek am ko. waaw, am na yu bare bari buñ koy wut, boo jaaree si gaañu jaar rek am ko ni ñu koy amee. gis nga si nekk boo demee aéroport di tukki, bu fay këyit baaxee bu la gaa yi xamee buñ la xamut, boo ma nee la ñuy làkkat mënuloo ko, sootalle say këyit su baaxee rek nga yëg fa ngay yëg, jaar fa ngay jaar, ba dem fa nga bëgg a dem. waaye su fay këyit baaxut moom boo moy tuwul ma def na la façonal tabarkàlla. ana lan moo tax muttaquuna yi dugg fi jannatin wa uyun aqizina ma aataahum rabbuhum bankal sa baram. innahum la tax ñu am lii, kaanu dañoo nekkoon qabla zalika lu jiitu alaxira di am muhsinina di rafetal. innahum kaanu qabla zalika muhsinin, lu jiitu ñu ñëw alaxira lañ daan def ihsan, dañ daan rafetal. ñu ne yonente bi luy rafetal mu ne an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka, mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis. bu fekkee ne nekko di ko gisit nga yëg ne moom mi ngi lay gis, nga rafetal li ngay jaamu yàlla. ñu neom kaanu qabla zalika muhsinin. al ihsaanu mu di rafetal nag moom nit ci def lu rafet ci benn wàll di def lu ñaaw ci beneen wàll ba. nit dafa war a nekk defkatul rafet ba mboolem fu mu nekk ñu xam ni kii defkatul rafet la. lu rafet rek lay def, lu baax lay def, lu yàqu du jóge ci moom mukk lu ñooñ ñooy muhsinu na yi. fu ñuy defal rafet duñ ci xam ndax kii suñu mbokk la ndax du suñu mbokk, ndax ab jàmbur la ndax du jàmbur. kuy defal rafet foo ko mën di def rek yow yaa cay jot. inna al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa. loolu la shaair ba waxoon benn ka waykatu arab. innahum kaanu qabla zalika muhsinin, tabarkàlla moo di deflu rafet. moo tax ñu daan deflu rafet ba fi nekk nii tabarkàlla foo fi demee rek ñoo moom ñu rafet ya ñoo ca nekk. suratu zariyat aaya fukk ak juróom-benn. deflu rafet la nag moo leen jural ñett. deflu rafet li mooy li nekk ci programme bu mag bi. léegi nag li ne ci suuf nag ñett tomb yooyu mooy rafet rafetal ga moo leen jëraloon ñett yi. kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun, looloy benn jikko bi. kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun, dañ daan nelaw lu tuuti. kaanu nekkoon nañ min alleyli ci guddi, wala qalilan lu tuuti min alleyli ci guddi. ma yahjaun li ñuy tëdd, tuuti la ñuy tëdd. kaanu yanaamuuna qalilan min alleyli wa yusalluuna aktarahu, julli la ëpp ci guddi ga. alxasan mu ne kaabudu xiyaama alleyli laa yanaamuuna minhu illa qalila. tafsir albahr almuhit tukki juróom-ñett, lu tuut la ñu nelaw. kaanu ida alleylu arqa sitra saahalakin qaamu siraan li ihyaai dujannaati. barkalla loolu la maam borom tabaar dala anhu wax ta xoqal bukaaw. moo di nelaw tuuti jóg naa fi la, loolu moo leen ko may. kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun, daaw ñu ko def ci guddi gi ni xëy di ko nettali. fanaa ne naa fi la xëy di ko nettali. léeg-léeg nga dégg nit di waxtaan ci biir waxtaan wa mu wax la ca luy tegtale ne moom danoon naa fi la biig. nga dégg benn yëngatu wala benn wax wala yooyu wala benn émission ci rajo wala yooyu mu ne la waaw man di biig bañ koy def ñu ma fekk ma toll ci juróom-ñetti rakka wala nangam. daa dalay nekk li xaat lam doon def biig. su ko defee suñu borom daan ne kon nag yaa ngi ci zéro. waaw, maanaam gis bu baree te baax am na ñetti nit boo xam ne bu ko borom nettalee rek jëf ja daal ngay tàmbalee yàqu. ndax mañ koy tàmbalee gis boppam. la ñu ne woon nit que yàlla na nga aji màkk mu ne xanaa ñeenteel dali wax ni xaat mom aljina ñet legi nan ko ñaanal ñentel bo mo nañu amin rek yalla nga aji makk amin way yalla nga aji makk mu ne xana ñentel bi maana mom defon na ñet kon ki nafile guddii mu xey diko nafile kanu qalilan min layli ma yahjud.